ये सात कुल पर्वत हैं, इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम ये हैं: माता गंगा, सिंधु, माता सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, वाहुदा, शतदुरा अर्थात सतलज, चंद्रभागा, यमुना, वृषदंती, विपाशा अर्थात व्यास, वित्रवती अर्थात बेतवा, कृष्णा, वैणी, इरावती अर्थात इरावदी, विस्तता अर्थात झेलम, पोषणी, देविका, वेद स्मृति, वेद शिरा, त्रिदिवा, सिंधुला, कृमि, कृषिणी, चित्रवाहा, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कोशिकी अर्थात कोसी, हद्या, नाचिता, रोहितारणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मणवती, हस्ती सोमा, दिशा, ब्रावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी अर्थात ताप्ती, निवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, मालावती, पापहारणी, पालशीनी, महेंद्रा, पाटलावती, असिक्री, कुशवीरा, मृतवा, परवरा, मैना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्टणी, सेव्या, कापी, सदावीरा, अर्धिष्या, कुशचीरा, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवेरा, वैनदी, पिंजला, वैणा, तुंगवेगा, महानदी, विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेदस्वा, हविस्रवा, महापथा, शिप्रा अर्थात सिप्रा, पिछला, भारद्वाजी, कौणिकी, शोणा अर्थात सोन, चंद्रमा, अंतःशिला, ब्रह्ममेध्य, परोक्षा, रोही, जम्बू नदी अर्थात जम्मू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्य, वरुणा, असी, नीला, धृतिकारी, परणशा, मानवी, वृषभा तथा भाषा। हे दिजवरु, ये तथा और भी बहुत सी बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। कुरु, पंचाल, शाल्ब, मात्रेय, जंगल, शूरसेन अर्थात मथुरा के आसपास का प्रांत, पुलिंद, बोध, माल, सुगंध्य, चैदी, मत्स्य अर्थात जयपुर के आसपास का भूखंड, कुरुश, भोज, सिंधु अर्थात सिंध, उत्तम, दर्शारण, मेकल, उत्कल, कौशल, नेकप्रिस्ट, युगंधर, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकुर, कुंती, अवंती अर्थात उज्जैन के आसपास का देश, अपर कुंती, गोमंत, मलक, पुंड्र, नप्रवाहिक, अश्मक, उत्तम, गोपराष्ट्र, अधिराज्य, कुष्ट, मलहराष्ट्र, मालव अर्थात मालवा, उपवास्य, वक्र, वक्रतप, मगध, सद्दम, मलज, विदेह अर्थात तिरहुत, विजय, अंग अर्थात भागलपुर के आसपास का प्रांत, बंग अर्थात बंगाल, यकरलोमा, मल, सुदेशन, प्रहलाद, महिष, शशक, वाहिक अर्थात बलक, बाटधान, आभीर, कालतोयक, अप्रांत, परांत, पकल, चर्म चंडक, अटवी शेखर, मेरुभूत, उपाव्रत, अनुप्रवत, सुरास्त अर्थात सूरत के आसपास का देश, के कई कुट, महय, कक्ष, सामुद्र, निष्कुट, अंध, वहु, अंतरगिरी, वाहिगिरी, मलंद, सत्वत्तर, प्रवश्य, भार्ग, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, निषद, अनंत अर्थात द्वारका के आसपास का देश, नरित, पूरणल, पुतिमत्स्य, कुतल, कुशक, तीरग्रह, इर्जिक, कल्पकारण, तिलभाग, मासार, मधुमत, ककुंदक, काश्मीर, सिंधु सोवीर, गंधार अर्थात गंधार, दर्शक, अभिसार, कुद्रुत, सोरिल, दर्वी, दर्वाबात, जामरथ, उरग, बलरट, सुदामा, सुमलिक, बंध, क्रिकश, कुलिंद, गंधिक, बनायु, दश, पार्शवरोमा, कुशबिंदु, कश, गोपालकश, कुरुवरण, किरात, वरवर, सिद्ध, ताम्रलिप्तिक, ओड्रम्लेच्छ, सोरेंद्र और पर्वतीय, ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। हे मुनिवरो, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़ अर्थात तमिलनाडु, केरल, मलावार, पाच्य, मूषिक, बालमूषिक, कर्नाटक, महिषक, कृष्कंध, झलीक, कुंतल, सुहल्द, नलकानन, कोकुटक, चोल, कोण, मणिवालव, संभंग, कनक, कुकुर, अंगार, मारिश, धवजिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, मल्यसैनी, व्यूडक, कौरव, प्रोस्ट, संगवेगधर, विंध्य, रुलिक, बलवल, मलर, अपरवर्तक, कालंद, चंडक, कुरुट, मुशल, तनवाल, सतीर्थ, पुती, सृज्य, अनिदाय, शिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्व अर्थात बरार, तगड़ और परतगड़। अब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले मलेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन अर्थात यूनानी और कंबोज, ये बड़े क्रूर मलेच्छ हैं। क्रिग्रह, पुलट्य, हूण, पारसिक अर्थात ईरान तथा दशमानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं। वेश्यों और शूद्रों के भी स्थान हैं। शूरवीर, अभीर, दर्द और काश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खाड़िंग, तुषार, पद्माव, गिरी गुहार, अत्रेय, भारद्वाज, सतन पोषक, द्रोशक और कलिंग, ये किरोतों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न पद पर हुए हैं। तोमर, हयमान तथा करभंजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ पर श्रवण, त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम रूप महान फल को देने वाला है। हे द्विजवरो, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देव ऋषि नारद जी का संवाद हुआ था, उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रवण करें, महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देव ऋषि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मधंगर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है।